اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول یا رسول. آخر میں بارگاہ غوثیت میں منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ایک فرمائش کی گئی ہے, میری محفل پہ چادر تنی. چند اشعار کے بعد انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کروں گا. نوری محفل پہ چادر تنی ہے, کی